तत्राहम आवाज कर पतंजलि नित्या शब्द का नित्य से शब्द सुख सत्य और विचार ही वर्ण ही भवितव्यम न जी मन पायो उपजन अविकारी ही दम्बतम तत्मानिकम आरभ्य बहुत स्थले सु व्याकरण महाभाष्य ये वाला पढ़ा दिया था ना। हाँ कहाँ तक हो गया था? वो पूरा हो गया था मेरे का। शब्दानां मध्ये कुटस्था विनाशा रहिता अचला अनपाया अनुपजा। शब्द में ये सब नहीं होते, शब्द में अपाय नहीं होता, मैंने लोप नहीं होता, शब्द में से कोई हट नहीं जाता, शब्द में कोई कुछ आगम नहीं हो जाता, शब्द में कोई विकार पैदा नहीं होता, शब्द में कोई आदेश नहीं होता कि इसके संत ये आदेश कोई होगा इसके संत ये आदेश, ऐसा नहीं होता। समझे? तो इसका मैंने बताया था ना कि जो है वैसे समझाने के लिए केवल मात्र ये कहते हैं कि इस धातु से ये प्रत्यय हुआ और ऐसे करके शब्द बना, वास्तव में शब्द बनता नहीं है, सबसे पहले से विद्यमान हम लोग उससे कोई कल्पना मात्र करते हैं। आगे पढ़िए। ननु गणपाठ अष्टाध्यायी महाभाष्येष्वपायादयो विधीयन्ते पुनरेत कथम संगच्छते इत्येवं प्राप्ते ब्रूते महाभाष्यकारः। क्यों जी? हाँ हाँ अध्याय पाठ उनादि को जी हाँ गण पाठ अष्टाध्याय महाभाष्य इत्यादि में अपाय इत्यादि का ध्यान किया गया है, मतलब लोप का निवृत्ति का आगम का आदेश का विकार का ये सब विधान तो किए गए हैं, महाभाष्य में भी किए गए हैं, अष्टाध्याय में भी किए गए हैं, गण पाठ में भी किए गए हुए हैं, तो पुनः इधर कथम संगच्छते बात कैसे मतलब संगति तो ही नहीं रही है। वहां पर महावाद में जो करा कि शब्द उसका नाम जो मतलब जो कुटस्थ अभिचारी हो जिसका पाय आगम विकार इत्यादि नहीं हो, और यहाँ पर विकार भी है मैंने आदेश भी है आगम भी है अपाय भी है मतलब सब कुछ है, तो ये कैसे संगति लग रही है? कथम एक संगत से ये कैसे संगति लगेगी? संगति कैसे होगी? प्राप्त ये तो ठीक नहीं है, तो ये ऐसे प्राप्त होने पर दूसरे महाभाष्कार सर्वे सर्व पदा देशा दाक्षी पुत्रस्य पाणिने है एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। दाक्षी दाक्षी पुत्र जो पाणिनी है वह दाक्षी के पुत्र जो पाणिनी है वह कहते हैं कि दाक्षी पुत्र पाणिनी के सर्वे सर्व पदादेशा उन्हें केवल सभी सर्वे वाले सर्वे शब्दा सभी शब्द सभी पदों का आदेश मात्र है, मैंने कहने का मतलब क्या है जी, शब्दों के जो है समुदायों के स्थान में कोई आगम मतलब नहीं होता, वहां केवल कल्पना था। सर्वे सर्वपरादेशा सर्वे भवन्ति, सभी पदों का आदेश सभी शब्दों से, इतने पूरे पूरे शब्द हैं जो समुदाय के, सर्वपरादेशा इसमें भवन्ति का ध्यान कर लीजिए। दाक्षी पुत्र से पाणिनेह मते, मते भी कर सकते, दाक्षी पुत्र पाणिनि के, दाक्षी पुत्र पाणिनि जो है उनके मत में सभी पदादेश मतलब सभी पदों का आदेश सभी शब्द है, पूरे शब्द जो समुदाय है, शब्दों के जो समुदाय है उनके स्थान में अन्य शब्दों के समुदाय का प्रयोग को मात्र। जी समझ में आया, अजय जी समझ में मुझे आया, लेकिन ये प्रयोग, इस प्रयोग का क्या प्रयोजन है, मतलब इसका। तो वो समझा कि ये प्रयोग मात्र के लिए है, लेकिन फिर ये प्रयोग का मतलब, ये प्रयोग आया क्यों, मतलब ये प्रयोग ऐसे क्यों किया गया। अच्छा जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आचार्य जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो, नहीं, बीच में अभी भी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हाँ आचार्य जी, मतलब दो प्रकार के शब्द हो गए, एक हो गया शब्द हो गया प्रति, जी और दूसरा शब्द हो गया प्रत्येक। मतलब ये प्रत्येक जो अन्य शब्द है वो इसकी अपेक्षा से जो अन्य शब्द है प्रतीक, उनके स्थानों में ये प्रत्येक जो शब्द है उन अन्य जो प्रतीक उनके स्थानों में ये प्रत्येक शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब है कि लोपागम विकार इत्यादि नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना जी, जी प्रश्न एक्चुअली आचार्य ये था कि ये आदेश मात्र के लिए है, ये तो समझ गया, लेकिन ये आदेश का प्रयोजन क्या, किसके लिए ये? हाँ लेकिन आचार्य जी, आपने पहले बताया था कि निरुक्त जो है इसमें मतलब एक शब्द शब्द का स्वयं से ही अर्थ होता है, और उसमें कोई मतलब ऐसा अन्य शब्द के समुदाय में ब्रेक करके नहीं बताते। आपने पहले बताया था एक बार कि ये जो निरुक्त में जब ये आप कोई शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसमें कभी उसमें मतलब ऐसा ब्रेक नहीं करते शब्द को, लेकिन वो पूरे शब्द का ही क्या अर्थ है ये बताते हैं। व्याकरण व्याख्या निरुक्त है मीमांसा। मीमांसा वाक्यार्थ प्रधान ग्रंथ है, किसी भी वाक्य का क्या अर्थ है वो बताएगा। निरुक्त अर्थ प्रधान ग्रंथ है, वो अर्थ का अर्थ को ध्यान में रखकर के सबकी व्याख्या करेगा। और मैंने व्याकरण जो है शब्द प्रधान ग्रंथ है, शब्द को ध्यान में रखकर के अर्थ की व्याख्या करेगा, अर्थ बताएगा। अंतर हो गया ना तीनों में जी। एक शब्द को दृष्टि में रखकर के अर्थ बताता है, एक अर्थ को दृष्टि में रखकर के शब्द की व्याख्या करता है, उल्टा हो गया ना उसका। माने व्याकरण शब्द से अर्थ को निकालता है और निरुक्तकार अर्थ से शब्द की व्याख्या करता है। और मीमांसा जो है वाक्य का क्या अर्थ है, वाक्यार्थ को बताता है, किसी भी वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है। तीन मिलकर के ही मतलब जो है हम सही तरीके से किसी भी चीज को हम जो है वेदांत को वेदांत को जानने के लिए और भी आवश्यकता है, पर तो तीन तो जरूरी है, व्याकरण, निरुक्त और क्या कहते हैं कि मीमांसा। ये तीन जो है, तीन जो चीज है, तीन को कि एक वाक्यार्थ प्रधान ग्रंथ है, एक शब्दार्थ प्रधान ग्रंथ है, एक अर्थ प्रधान ग्रंथ है जी। तो ये मैं बताया होगा कि वो अर्थ को ध्यान में रखकर कि शब्द की व्याख्या करता है ना, तो वह शब्द की एक एक वर्ण से भी अर्थ को निकाल लेता है ना, फिर वो फिर तोड़ता है, वो तो केवल अर्थ को समझाने के लिए तोड़ता है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि जो है कि वो चीज जो मिला हुआ है और उससे वो बना है, ऐसा नहीं। अच्छा, ये वो बना हुआ स्वयं से है लेकिन इसका अर्थ जानने के लिए उसको तोड़ा जाता है। उसको तोड़ा जाता है जी, क्योंकि जैसे माने भावती है, सुने कि बुरे धातु धरती प्रत्यय हुआ, ये हुआ भावती बन गया, ठीक है, समझाने के लिए शुरू शुरू में एकदम ठीक है, इसको बिना समझे नहीं हम भावती तक पहुंच सकते। परंतु जब भावती आपको समझ में आ गया, ये व्याकरण आपको जो है शब्द सिद्धि आ गई, उसके बाद आप उसके आगे का प्रश्न है भाई, ये नहीं कि भूसरे, भू भी नित्य है और भवती भी नित्य है, भूती ये जो शब्द समुदाय है, इस शब्द संघातांतर जो है, इस शब्द संघातांतर के स्थान में जो है भवती इसका प्रयोग हुआ जी जी जी। यानी कि भू से अति प्रत्यय हुआ, कुछ अ हुआ, इसके भवती सिद्ध हो गया जी। जी जी जी ये तो प्रयोग मात्र के लिए है, प्रयोग के लिए कितना तो कानून ही चलेगा ना। भू और ती भी पहले से ही है, भावती भी पहले से ही है। भू और ती को भी पैदा नहीं किया जाता और भावती को भी पैदा नहीं किया जाता जी, बस केवल मात्र शब्द संघातांतर के स्थान में अन्य शब्दों का प्रयोग मात्र है। समझे जी। यदि ऐसा नहीं आप करोगे, दाक्ष्य पुत्र पाणिनि का यही मत है, और ऐसा यदि बोलते हैं कि क्यों ऐसा मत क्यों है, क्योंकि तो एक देश विकार ही नित्यत्व जो पदते, एक देश के विकार में नित्यत्व उत्पन्न नहीं होता। इसमें क्या हेतु हुआ कि ये भी पता चला कि पाणिनि तो नित्य शब्द को मानता ही था, केवल समझाने मात्र के लिए सबकी कल्पना किया है। समझे जी। बढ़िया, दाधा ख्वदाप इत्यस्य सूत्रस्य उपरि महाभाष्य वचनम्। ये जो है दाधा ख्वदाप जो सूत्र है ना जी, उसके ऊपर ये महाभाष का वचन है, सर्वे सर्वदा देशा दाक्षी पुत्र से पाणि ने एक देश विकार है ही नित्यत्वम लोकपद्य थे, ये जो है उसके ऊपर है। और इसकी व्याख्या मानी ध्यान नहीं करना। अस्यायमथ अस्यायम अर्थः, अस्यायम अर्थः शब्द संघाताः प्रयुज्यन्ते। ओ सॉरी सॉरी, सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवन्ति। अलग करेंगे तो सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थाने आदेशा भवन्ति, स्थाने है अलग करना, सभी संघात जो है, संघात माने समूह, हम्म, ये सभी समूह सभी पदों के स्थान में आदेश होते हैं, समझ गया? सर्वे माने सर्वे संघाता, और सर्व पदादेश माने सर्वेशा पदानाम स्थाने आदेशा, ये अर्थ हुआ। सर्व पदादेशा का क्या हुआ, ऊपर जो श्लोक पढ़े हैं उसमें सर्व पदादेशा का क्या हुआ, सर्वेशा पदानाम स्थाने आदेशा। तो सभी संघात सभी समूह संघाता, सभी संघात जो है शब्द जो है शब्द माने सभी शब्द संघात सभी पदों के स्थान में आदेश होते हैं, ये दाक्षी पुत्र पाणिनी का मत है, समझे? आगे अर्थात शब्द संघातांतराणाम स्थानेषु अन्य शब्द संघाताः प्रयुज्यन्ते। तद्यथा वेद पार गम तद्यथा जैसे कि गम ड सुं भू शप्तिप इत्येतस्य वाक्य समुदायस्य स्थाने वेद पार गो भवदि भवदितिदम् समुदायांतरम प्रयुज्यते। क्या वापस बताइए? वेद पारगो अभवत, क्या जी? वेद पारगो भवन। तो वेद पारगो, वेद पारगो में समझते हैं? नहीं, वाला। अच्छा अच्छा है व्याकरण पार जो व्याकरण के पार तक चला गया, मैंने पूरा व्याकरण पढ़ लिया मैंने व्याकरण पार गया हो गया, जो योग दर्शन को पढ़ते योग दर्शन पार गया हो गया, मैं दर्शन पार गया मैंने दर्शन के पार तक पहुंचने वाला, पार माने तक माने ऐसे वेद पार का, माने वेद पार का मतलब कि वेद के वेद तक पहुंचने वाला ऐसा व्यक्ति जो वेद तक पहुंच गया है, माने छंद व्याकरण निरूप छंद ज्योतिष सब कुछ पढ़ कर के सब पढ़ के वेद तक पहुंच गया, चारों वेद तक पहुंच गया, ऐसे व्यक्ति ऐसे विद्वान का नाम है वेद पारक। जी वेद पारग अभवन, वेद पारग अभवन, समझे? जी कम धातु से बना दस सकते हैं, ग्रह। डॉक्टर, डॉक्टर और बच्चा, और अम का लोप हो गया, मेरे पारदा। किसी ने वेद पारंगत किसी दीक्षा से हुई हाँ। गर्भ वेद पारंगत क्षति वेद पार उपपद रहते गर्भ धातु से ठप करके और फिर जो है वित्त होने के कारण वित्त मत्स्या के लोप से जो है वहां पर अम का लोप हो गया और फिर ग में ड का मतलब जो ड का जो अ है वो ड का भी तो लोप कर दिए ना जी, टू से ड का लोप हुआ तो अ तो बचा तो वेद पार ग हुआ सुवा करके वेद पार ग हुआ कि नहीं समझ आया। तो यहां पर कह रहे हैं कि वेद पार ग वेद पार गम द सु और भू सप तिक अब हम में क्या है जी, भूता अब तो इसमें असागम भी है ना एक, इसमें अट नहीं दिया है, अट भी देना चाहिए अट भू सप तिक लंगकार का है ना जी, जी इसके साथ से वाक्य समुदाय से ये जो वाक्य समुदाय है वेद पार गम द सु भू सप तिक अट भी होना चाहिए अट भू सप तिक इस वाक्य समुदाय के स्थान में वेद पार को भवक इतनी में वो समुदाय अंतर पड़ेगी थे ये समुदाय अंतर प्रयोग किया जाता है। मैंने ये बोल रहे हैं कि वेद पारा गम ये पूरा जो समुदाय है ये नित्य है इसके स्थान में वेद पार्गो अवस्थ का प्रयोग किया जाता है, जी ये नहीं कि उससे ये बना वेद पार्गो बहुत ये बना सो नहीं है नहीं हाँ समझा समझा समझा। अस्मिन् प्रयुक्त समुदाये गम ड सुइ शप तिप इत्येतेषां अम ड उ श प इप इत्येते अपयन्तीति केषाञ्चित् बुद्धिर्भवति सा भूममूलैव मूलैवास्ति। हट जाते हैं, ड हट गया, कम चला गया, अंत चला गया, अपने अंतिम में अट जाते हैं। सुता ऊ चला गया, सप में सा चला गया, प चला गया, ई चला गया, प चला गया, इप का प चला गया, है ना जी, और ई चला गया। तो ये सिर्फ आदेश मात्र के लिए है। कुतः शब्दन शब्दा नामेक देश विकारे चेत्युपलक्षणात्। नैव शब्दस्य कदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारिणी सति दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेराचार्यस्य मते शब्दानां नित्यत्वम् उपपन्नं भवत्यतः उपपन्नं भवत्यतः। तथैवाडागमो भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चैवं संगतिः कार्यति। बनानी है, तभी जो है सब समझ पाएंगे और वेद के नीचे तो को समझ पाएंगे। तो यानी दूसरा आप प्रमाण दे रहे हैं वेद के नीचे श्रोत्रोपलब्धि रीति श्रोत्रेन श्रोत्रेन श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य बुद्ध्या ज्ञानम या नितराम ग्रहितुम योग्य उच्चारणेनाभि प्रकाशितो यो पाले से विद्यमान जो वस्तु मेरे शब्द है वह उच्चारण जब होता है मुख से, तो उच्चारण से वह प्रकाशित होता है, दिखता है, वह कर्ण सुनने लग जाता है। जी व्यक्ति उच्चारण नहीं कर रहा तो नहीं सुनता, जी उच्चारण से प्रकाशित होता है, तो प्रकाशित जो हो रहा है तो पहले से विद्यमान होगा वही तो प्रकाशित होगा, प्रकट होगा ना जी। ये हुआ एक दिया। आगे यस्याकाशो देशो अधिकरणं वर्तते। स शब्दो भवति इति बोध्यम। अनेन शब्द लक्षणे नापि शब्दो नित्य एवास्ति इत्यवगम्यते। कथम कथम फिर जाना जाता है, फिर जाना जाता है कि इस शब्द के लक्षण से कि शब्द नित्य है, उसका उदाहरण पूछ सकते उच्चारण श्रवणादि प्रयत्न क्रियाया क्षण प्रध्वंसित्वात्। क्या कमाल का इन्होंने एक दिया, बोले देखो उच्चारण श्रवण आदि जो प्रयत्न क्रिया है उच्चारण और श्रवण आदि रूपी जो प्रयत्न, उच्चारण भी जो प्रयत्न है ना जी, और श्रवण आदि भी जो है सुनना हो गया, उच्चारण करना सुनना इत्यादि जो है जो क्रियाएं हैं, उच्चारण श्रवण आदि को आदि प्रयत्न रूपी जो क्रिया है, कोशिश तो रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का क्षण पर भविष्य ये क्षण में नष्ट हो जाता है। उच्चारण के हो जाए रस जी आपने सुना उसके बाद नष्ट। तो प्रयत्न जो क्रिया है, श्रवण आदि जो सुनना इत्यादि जो प्रयत्न जो रूपी जो क्रिया है, ये प्रध्वंसी है, क्षण पर भविष्य है, तुरंत नष्ट होने वाला है, तुरंत नष्ट होता है। इसी से पता चलता है भाई ये तुरंत नष्ट हुआ, ये उच्चारण हमने किया उच्चारण नष्ट हो गया, आपने सुना सुनने की प्रयत्न किया और फिर नष्ट हो गया। परंतु वो क्या चीज बीच में है कि जब बोलते तो फिर आपको समझ में आता है, ये तो नष्ट हो गया, और जो चीज नष्ट हो गया वो फिर क्या बोलते कि वो समझ में कैसे आएगा, वो राग कैसे सकता है। यदि शब्द नष्ट होता हो, शब्द यदि नष्ट होता हो तो फिर वह फिर मैंने जो है कि उच्चारण नष्ट हो गया, तो उच्चारण नष्ट होने से वो भी नष्ट हो जाना चाहिए था ना। उच्चारण नष्ट हो गया तो वो भी शब्द भी नष्ट हो जाना चाहिए था ना। तो शब्द तो है ही ज्ञान, शब्द माने ज्ञान, ज्ञान तो है ही, जन्म ज्ञान रहता है कि नहीं रहता जी। जी। हाँ तो यही करें तो उच्चारण श्रवणादि प्रतिक्रियाया क्षण प्रध्वंसित्वात्, उच्चारण श्रवणादि श्रवणादि रूप प्रयत्न जो क्रिया है, तो श्रवणादि प्रयत्न रूप जो क्रिया है उसका क्षण प्रध्वंसी होने से उत्पन्न होकर के नष्ट होने से, प्रध्वंसी को तो समझते ना जी, उत्पन्न होकर के नष्ट होना, उच्चारण में नष्ट हो जाता है, उच्चारण उत्पन्न होता है, श्रवण ये उत्पन्न होता है, सुनना उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न करना आगे आगे प्रमाण दे रहे हैं। आचार्य जी इसमें एक प्रश्न है कि जब भी कुछ सुनते हैं तो वो उसका जो श्रवण होने के बाद कहते हैं कि वो जो उसका ज्ञान है वो तो नष्ट नहीं हो रहा है, वो ज्ञान तो मतलब क्या बोलते हैं आपके मन बुद्धि में बैठ गया है, लेकिन फिर लोग जैसे जो कुछ सुना हुआ है वो भूल कैसे जाते हैं? इसका इसका कहने का मतलब ये भी है कि मतलब कोई चीज़ जानने के लिए उसको ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सुनना पड़े उसको, अगर ज्ञान विद्यमान है अंदर ही तो ना सुनो तो भी ज्ञान हो सकता है मतलब। होते हुए भी वाणी वो प्रकट लेकिन कोई ये मेरा ये प्रश्न है आचार्य जी कि क्या ऐसे आपने बोला कि परमात्मा को आप गुरु बना, तो क्या इसका ये मतलब है कि समझो कि मेरे पास ये जो वेद संहिता पाठ कुछ भी नहीं है मेरे पास, समझो और अगर किसी तरह मैंने परमात्मा को गुरु बनाया और आदेश मुझे मिला, तो क्या मुझे सब वेद क्या है पता चल जाएगा? गुरु के गुरु के गुरु के गुरु ऐसे। समझा समझा ये सुना है मैंने, मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में। आचार्य जी, आपको लगता है कि ऐसा कोई वर्तमान काल में होता होगा कोई जो? वेद भाष्य करते थे और वहां पर जब उनको ज्ञान से नहीं उनकी जो इतनी योग्यता थी उनको समझ में नहीं आता था। फिर उसको बंद करके उनकी जो कुटिया थी उस कुटिया में जाकर के समाधि लगाते थे, और समाधि लगा करके फिर उसका समाधान वह परमात्मा से लेकर के फिर आते थे, फिर लिखते थे। ये तो हमने पढ़ा है, उनके जीवनी में पढ़ा है, जो ऑटोबायोग्राफी है उनका, जो जीवनी है हम पढ़ना चाहिए। मत्स्यानंद प्रकाश, क्या है ये? दयानंद प्रकाश। दयानंद प्रकाश, उसको पढ़िए, कमाल की पुस्तक है। वो प्रमाणिक पुस्तक है श्रीमद दयानंद प्रकाश है, दूसरा पंडित लेखराम की जो है विद्यालय की जीवनी है। वो पुस्तक पढ़ेगी तो किसी को जानने के लिए उसके जीवनी को पढ़े बिना नहीं जान सकते, वो कुछ भी कर दे ये गलत नहीं है, परंतु उनकी जीवनी जब पढ़ेंगे आप पता चल जाएगा वो कैसे व्यक्ति थे। वो ये तो हमने पढ़ा है, ये हम पढ़ा कि ज्ञान जी जब वेद भाष क्या करते थे तो लोगों ने हिंदू ने ही उनको मार डाला। वो जो है क्योंकि जो है इसलिए बाद में धीरे धीरे वेद भाष करने लग गए ना जी। आप देखेंगे कि ऋग्वेद के पहले मंत्र की जिन्होंने व्याख्या की आगे आगे सीमित के गए हैं, क्योंकि तो उनको अनुभव हो गया था कि मुझे लोग मार देंगे, इसलिए कोशिश किए थे, तो पूरा तब भी नहीं कर पाए। उन्हें बोला था कि मैं 200 वर्ष तक जीऊंगा यदि मुझे कोई न मारे तो वो बोले मैं चारों वेदों का भाष जब कर दूंगा पूरी दुनिया में प्रकाशित हो जाएगा सच्चाई का, उनको मार दिया। तो वह ऋषि दयानंद जी जो है परमात्मा समाधि लगा करके उसके समाधान क्या करते थे, जब अपनी उनकी विद्वत्ता जब ऐसे नहीं हो पाता, समाधान नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, और भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं करी, ऐसे बहुत सारे होंगे, परंतु है कि वेद से संबंधित वेद का वेद, क्योंकि तो वेद ही परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी नहीं, मन जो है इस वेद को प्रकाशित करने के लिए सहयोगी है, उसको उसके अर्थ का दिग्दर्शन करने के लिए सहयोगी है। जितने पुराण इत्यादि जो कुछ भी है वह उसकी व्याख्या मात्र है। तो ये है, आपने जो कहा है वो सही है, इसलिए कहा कि सौ पूर्वे जो इतने सौ पूर्वे शांति गुरु, वह पूर्वजों का भी गुरु है। काले न अवेद काले न अनवच्छेदा, कालों से उसका अवच्छेदन नहीं किया जाता। काल हमें तो हमारे शरीर को नष्ट कर देता है, मन को नष्ट कर देता है, मोक्ष हो जाता है, परंतु परमात्मा को कोई नष्ट नहीं करता, तो वो सब का समझे। जी तो इससे अपने मन में भ्रांति पैदा नहीं कर लेना चाहिए भाई, जब सब कुछ परमात्मा से ही हो सकता है तो पढ़ाई छोड़ दे। वो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं किसी को तो भ्रांति समाज में सकती, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मनुका का गए सब पिता तारा, ऐसे आलसी लोगों ने ऐसा किया। ऐसे ही बोल रहे कि भाई पढ़ना है तभी मरना, नहीं पढ़ना तभी मरना है, क्यों फालतू का व्यर्थ काम। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो पढ़ने की कोई थोड़ी जरूरत है, ऐसे ऐसे लोगों ने जो पटांग बात कर रहे, समझ गया। तो जी ये अब आपके प्रसंग आए कि उच्चारण श्रवण आदि प्रयत्न किया क्षण प्रध्वंस, उच्चारण श्रवण आदि जो प्रयत्न क्रिया है उसका क्षण प्रध्वंस तुरंत नष्ट हो जाने के कारण शब्द का जो लक्षण किया है इससे पता चलता है कि शब्द जो है, क्योंकि जो उच्चारण तो नष्ट हो गया परंतु वहां ने उससे जो था उसको ग्रहण किया ना। आगे एकैक वर्णम वर्णवर्तिनी वाक इति महाभाष्य प्रमाण प्रमाण्यात। एक एक वर्ण वाली एक एक एक एक वर्ण को वर्तन करने वाली। हाँ तो र आ म ऐसा क्यों कहा आपने? इसका मतलब आचार्य ये भी है ना कि जो शब्द, जैसे कि हम लोग शब्द, जैसे कोई भी शब्द ले लो, राम, राम को हम जिस तरह से जानते हैं, र आ म, ये एक्चुअली, हाँ, र आ म, और इस तरह से हम जानते हैं क्योंकि हम उसको इस तरह सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शब्द पूरी तरह से अपना ही उसका ये है, सिर्फ हम जिस तरह से उसको जानते हैं, वो जिस तरह से उसको बोला जाता है और सुना जाता है, इसका वजह से लगता है कि उसका ऐसा ऐसा एक एक अलग अलग वर्ण है, लेकिन एक्चुअली वो एक ही है। ठीक है। ठीक है आचार्य। नहीं अभी